Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellah nahmedu ve nestainu ve nestağfiru ve nestehdi ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina men yehdillahu fela mudille lehu ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Ya eyyuhellezine amenu ittakullaha hakka tukati ve la tamutunna illa ve entum muslimun. Ya eyyuhennasu ittaku rabbakum allazi halakakum min nefsin vahide وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalaletin finnar. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirelim. Evet, bugünkü dersimizde Kitab-ı Tevhid'in yeni bir babına geçiyoruz. Buhari'nin sahihinden. Babu zikrillahi bil emr ve zikril ibad bil dua ve tedarru' ve risale vel belav li kavlihi fezkuruni ezkurkum ve ila ayat uhra. Evet, İmam Buhari'nin bu babı içinde merfu rivayet. Ne demek merfu? Bizzat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kavlinden ya da fiilinden olan herhangi bir hadisin zikredilmediği bablardan bir tanesi. Yani bu bapta ne yok? Merfu bir rivayet yok. Hep söylüyoruz. Bab başlığını genelde ayetlerle ne yapıyor? Ünvanlandırıyor. Ayet koyuyor bab başlığına. Bazen ne yapıyor? Hadis de koyabiliyor. Bazen sahabi sözü koyabiliyor. Bazen tabi sözü koyabiliyor. Bazen sahabinin ayet tefsirini ne yapabiliyor? Koyabiliyor. Burada merfu rivayet koymamış. Ne yapmış? Bazı ayetler ve o ayetler hakkında kimin? Gerek sahabenin gerekse tabiinden bazı zevatın neyini? Tefsirlerini koymuş. Evet. Bu böyle bir ney? Bab. Ama uzun bir bab. Çünkü bu zamana kadar aldığımız meselelerin hemen hemen lubbunu, özünü taşıyan bir bab. Onun için yavaş gideceğiz, hızlı gitmeyeceğiz. Acelemiz yok. Önce okuyalım. Yani kimden başlayalım? Halil, başla bakalım. Arapçası mı? Evet. Kâle l-imâmu l-Bukhâriyü rahimahullah. Bâbu zikrillâhi bil-emr ve zikril ibâd bil-du'ay ve t-darru'i ve r-risâle ve l-iblâghi li-kavlihi ta'ala fezkuruni ezkurkum ve t-lu aleyhim نَبَى نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْذِرُونِي فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ غُمَّةٌ هُمٌّ وَضِيقٌ قَالَ مُجَاهِدٌ اقْضُوا إِلَيَّ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ يُقَالُ افرقيق دي وقال مجاهد وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله إنسان يأتيه فيستمع ما يقول وما أنزل عليه فهو آمن حتى يأتيه فيسمع كلام الله وحتى يبلغ مأمنة حيث جاءه النبأ العظيم القرآن sevaben hakkan fid dunya ve amelun bi. Evet. Gökhan. قال الإمام البخاري رحمه الله باب ذكر الله بالأمر وذكر العباد بالدعاء والتضرع والرسالة والإبلاغ لقوله تعالى فاذكروني أذكركم واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله على الله توكلت فاجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم فاجمعوا مو فاجمعوا مو Şimdi biliyorsun Gökhan, evet. İfal babı kat'i hemzedir değil mi? Yani evet. Fe'ecmi'u emrakum ve şurekâekum sümme la yekum emrakum aleykum ummeten tummektu ileyye ve la tundirûne fe'in tavelleytum fema se'eltukum min ecrin in ecriye illa alallahi ve umirtu en ekûne minel müslimin ummetun hummun أمة حم وضيق قال مجاهد أقضوا إلي ما في أنفسكم يقال أفضقي أقضي وقال مجاهد وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله إنسان يأتيه فيستمع ما يقول وما أنزل عليه وهو آمن حتى يأتيه يسمع كلام الله وحتى يبلغ مأمنه حيث جاءه النبأ العظيم القرآن صوابا حقا في الدنيا وعمل به. Evet. Nazır. باب ذكر الله بالأمر وذكر العباد بالدعاء والتدرؤ والرسالة والإبلاغ بقوله تعالى فاذكروني أذكركم واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي فتذكري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم اقتوا إلا ولا تنظرون فإن توليتم فيما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين غمة هم وضيق قال مجاهد دو إلي ما في أنفسكم. Şimdi orada mücahitte dur. Eğer durmayacaksan harekeyi yanlış okudun. Gale mücahitte Gale mücahid. Ya da gale mücahidun de dur ama katma. Kattın mı? İki tane sükun yan yana geldi mi? Nun'un harekesinin ne olması lazım? Temim var çünkü. Kesri olması lazım. O tekellüfe girmeye gerek yok. Gale mücahidun. Evet. Gale mücahidun. Ukdu ileyye ma fi enfusikum yugalu ufrugi. Eğer katacaksan yukal. Evet. Ufrugi değil. Evet. Şöyle dersek daha yukal ufruk ekdi. Yugalu ufruk ekdi. Evet. Ve gale mücahidun ve in ehadun minel müşrikine kat. Müşrikine tecareke Evet. Ayet oldu mu affetmiyoruz değil mi? Çünkü okuması ne? İbadet. Ayet hata olmayacak. Evet. Fe ecirhu hatta yesme'u kelamallahi insanun yettihi fe yestemi'u ما يقول وما أنزل عليه فهو آمن حتى يأتيه فيسمع كلام الله وحتى يبلغ مأمنه حيث جاءه النبأ عظيم القرآن ثوابا حقا في الدنيا وعمل به. Evet. Ömer. قال الإمام البخاري رحمه الله باب ذكر الله بالأمر وذكر العباد بالدعاء والتضرع والرسالات والإبلاغ لقوله تعالى فاذكروني أذكركم واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكري بآيات الله فعلى الله. Kaftan sonra bir ya var değil mi? Tevkiri. Tevkiri. Bi ayatillahi fe'alallahi tevekkeltu fe'ecmi'u emrakum ve şurekâekum thumme la yekum emrakum aleykum ummetun thumme kudu ileyye ve la tunziruni fe'in tevelleytum fema se'eltukum min ecrin in ecriye illa alallahi وأمرت أن أكون من المسلمين أمة هم وضيق قال مجاهد أقضوا إلي ما في أنفسكم يقال أفرق اقضي وقال مجاهد وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله إنسان يأتيه فيستمع ما يقول وما أنزل عليه فهو آمن حتى يأتيه فيسمع كلام الله وحتى يبلغ مأمنه حيث جاءه النبأ العظيم حيث جاءه orada durdu. النبأ العظيم القرآن ثوابا حقا في الدنيا وعمل به. Ali. قال الإمام البخاري رحمه الله باب ذكر الله بالأمر وذكر العباد بالدعاء والتضرع والرسالة والإبلاغ لقوله تعالى فاذكروني أذكركم واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظروني فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين غمة هم وضيق قال مجاهد اقضوا إلي ما في أنفسكم يقال أفرق اقضي وقال مجاهد وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله إنسان يأتيه فيستمع ما يقول وما أنزل عليه فهو آمن حتى يأتيه فيسمع كلام الله وحتى يبلغ مأمنه حيث جاءه النبأ العظيم القرآن savaben hakkan fi dünya ve amel bi. Evet. Ekrem abi bir de senden alalım. Okuduk mu sen? Kapat. Evde okuyoruz değil mi gelmeden? Aynen. Bazıları okuyor, bazıları okumuyor. En az 3-5 kere okunacak. 10 sayfa almıyoruz ya. Taş çatlasın iki hadis alıyoruz. Selam. Aleyküm selam. Hadi oku bakalım. Ya. İmam-ı Bukhari. Bundan sonra bir okumada 5 taneden fazla hata yapana ceza vereceğiz artık. Ona göre. Maddi ceza. Zülfikar'a dokunacak. Ha. Evet. 5 tane. 5'e kabul. 6 oldu mu tamam. Ceza. Kâle İmam-ı Bukhari ve Rahimahullah. Bâvu zikillâhi bi بالأمر وذكر العباد بالدعاء والتضرع والرسالة وإبلغ لقوله تعالى فاذكروني أذكركم واتلوا عليهم نبأ إذ قال لقومه يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم أمة ثم اقضوا إلي ولا تنظروني فإن هايير آيات فين فلا تنظروني فإن تبليتم فما سألتكم من ama niye kattın? Dur orada. Neden katıyorsun? Fela tunzirun de. Niye katıyorsun illa yani? Katma. Dur orada. Bu ayet bitiyor zaten orada. Tamam. Fe in tevelleytum fema seeltukum min ecriye in ecriye illallah. Min ecrin mi? Min ecri ecri in ecriye. Temini yok mu? Temini yok mu Ra'nın? Ecri. Ecri diyorsun ama. Değil mi? Min ecri. Min ecriye illa alallahi ve ümürtu en ekune minel müslümine hummetun hammun ve zikun kâle mücahidun uqdu ileyye ma fi أنفسكم يقول افرقي وقال şimdi o niye oraya kesre koymuş? Yani bir sonrasına ne yap diye? Kat diye. Ama katmak zorunda değilsin. Öfrequ'di. O zaman katacaksın. Öfrequ'di. Evet, kim doğrusunu okuyacak katmalı? Oku. Şimdi işte bakın. Bu Arapçada zor tabirlerden bir tanesidir. Onun için karilerden muteber olanlar bunları birbirine katmadan okur. Anladık? Nasıl okuruz o zaman Ali? Yukalu ufruk ıkdi. Bitti. Anladık? Heh, evet. Ufruk akdi. Ufruk ikdi olmaz. Olmaz. Çünkü ekvinin başındaki elif kat'i elif değil. Vasıl hemzesi katmak gerekiyor. Anladık? Şimdi burada katılma üzere oraya o harekeyi koymuş ama okumak telaffuzu ağır. Evet. Evet. Evet. Kâle mücahidun ve in ehadun minel müşrikine istecareke fe ecrihu hatta yesmaa kelamallahi insanun ye'tihi fe yestemi'u ma yekulu ve ma unzile aleyhi fehve aminun hatta ye'tiyehu fe yesmaha فيسمع كلام الله وحتى يحلق ما منه حيث جاءه هاير حيث جاء نقطة حيث جاء نقطة أهون نبو واو yok mu başında tamam bende var sizde yok nusa farkı en nebeul azim evet şimdi eğer hayfü ca'ehu desek biz katmasak nebe'in Hebzesinin harekesi Gökhan ne olur? Şey mi hocam? Nun'un mu yoksa öndekinin mi? Hayır hayır. Haythu ca'ehu katıyoruz. Orada durmadık. Nokta koymadık. Niye? Fail olur değil mi? Fail olur. Ama işte onunla alakası yok. Çünkü nebe kelimesi geçen ayet-i kerime başka bir ayet-i kerime. Burada evet. Ne demek en nebe'ul azim? Yani el Kur'an. El Kur'an. Sonra savaben ne demek? Kur'an'dan sonra virgül. Savaben ne demek? Evet. Oku. Savaben hakka. Hakkan fid dünya. Hakkan fid dünya ve amelun bi. Evde okumadık. Okuduk mu? Okuduk. Okuduk. Daha çok okuyacağız. Çünkü ayetler en azından ne olmayacak? Yanlış olmayacak yani. Burada ayeti ezberler gibi okuyacağız. Mustafa hadi sen bitirelim. Babu zikrinde kâle l-imam Bukhari rahimahullah. Babu zikrillahi bil emri ve zikril ibadi bil dünya. Bil dua. Bil dua. Bil dua. Yavaş hızlı okuma. Ve tadarru'yı ve risale. Ve l-iblâri li kavlihi ta'ala. Fezkurûni yedkurkum. Ve tula aleyhim nebe'e Nuhin idkâli li kavmihi ya kavmi. İn kâne kebru aleykum makami ve tezkiri. Bi ayatillahi fe'alallahi tevekkeltu. Fe'ecmi'u emrakum ve şurakâekum. Thumme la yekum emrukum aleykum. Hummeten. ثُمَّ قُضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِي فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ هُمَّةٌ هُمٌّ وَضَيْقٌ هُمٌّ مُ هَمٌّ مُ سِزْدَ هُمَّةٌ هَمٌّ هَمٌّ قال مجاهد اقضوا إلي ما في أنفسكم يقال افرق اقضي وقال مجاهد وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله إنسان يأتيه فيستمع ما يقول وما أنزل عليه فهو آمن حتى يأتيه فيسمع كلام الله وحتى يبلغ مأمنه حيث جاءه النبأ العظيم القرآن ثوابا حقا في الدنيا وعمل به bizden bayağı bir zaman alacak. İmam Buhari'nin bu babı arkadaşlar bütün sarahatiyle açıklığıyla söylüyorum. Buhari'nin şerhsiz okunmayacağının en büyük delillerinden bir tanesidir. Buhari'nin bu babı Buhari'nin şerhsiz okunmayacağının en büyük delillerinden bir tanesidir. Yani bir insan şu babın bu kitab-ı tevhidle alakasını kurabilmek için çok uğraşması lazım. Çok uğraşması lazım. Sağdan girmeli, soldan girmeli, alttan girmeli, üstten girmeli. Ta ki şu babın kitab-ı tevhid içinde niye zikredildiğini anlasın. Zeka lazım. İlmi altyapı lazım. Çok iyi bir Arapça lazım. Akide bilgisi lazım. Usul bilgisi lazım. Ama elinize şerh aldığınız zaman işte o bilgiler o şarihte mevcut olduğu için bunu ne yapıyor size? Kolaylaştırıyor, sunuyor. Şu anda siz şöyle bir bakın kaç kere okuduk. Birazdan tercümesini de okutacağız. Kaç kere okuduk? Yani bu babın Allah'ın Kur'an'ı olan kelamla alakası ne? Yani İmam Buhari bu babı hangi sadette zikretti? Nedir alakası? Şöyle bir düşünün. Şimdi tercümesini de Halil'e okutacağız. Bir düşünün bakalım nedir? Birkaç kişiye soralım. Ondan sonra ki buradaki insanların pek çoğu daha başından beri Kitab-ı Tevhid'in şerhine ne yapıyorlar? İştirak ediyorlar. Eğer buradakiler anlamayacaksa evleviyetle normal bir Türk vatandaşının anlaması daha nedir? Zordur. Anlamaz değil, anlayabilir. Altyapı olursa. Ama dediğim gibi işte bu bab bunu çizin. Biri size derse ki işte yani ben Buhari'yi şerhsiz anlarım. Şu babı ona bir okutun. İmam Buhari bu babı hangi sadette zikretti? Hele bir söyle desen. Ondan sonra senin şerhe ihtiyacın var mı yok mu? Buhari'yi şerhsiz anlar mısın anlamaz mısın? Ben sana ne yapayım? Söyleyeyim deyin yani. Hakikaten zor bablardan bir tanesi. Hangi sadette zikretmiş? Evet. Okuyun önce tercümesini. Yüce Allah'ın kullarını zikri emir ile olur. Kulların Allah'a zikirleri ise dua, tedarru, risalet ve tebliğ ile olur babı. Çünkü Yüce Allah'ın şu kavli vardır. Öyleyse siz beni anın. Ben de sizi anayım. Bir de bana şükredin. Bana nankörlük etmeyin. Bakara... Tabi bu ayetin devamı Arapçasında yok. O ayeti tekmile etmek için ne yapmış? Vermiş. Evet. Bizim babımıza sadece beni zikredin adı ki ben de sizi ne yapayım? Anayım bölümü var bizde. Sadece o kadar. Evet. Ve Yüce Allah'ın şu kavli. Onlara Nuh'un kıssasını oku. Hani o kavmine ey kavmim demişti. Eğer benim duruşum Allah'ın ayetleriyle öğüt vermişim size ağır verişim size ağır geliyorsa ne diyeyim? Ben ancak Allah'a dayanıp güvenmişimdir. Sizi ortaklarınız da artık toplanıp ne yapacağınızı kararlaştırın. Bilahare bu işiniz size hiçbir tasa olmasın. Sonra hükmünüzü bana icra edin. Eğer benim öğütlerimden yüz çeviriyorsanız ben sizden bu hususta zaten hiçbir mükafat istemedim. Benim mükafatım Allah'tan başkasına ait değildir. Ben Müslümanlardanım, ben Müslümanlardan olmamla emrolundum. Humme hem ve darlık demektir. Mücahit, nefislerinizdekini bana hükmedip yerine getiriniz. İstediğiniz işi bana hükmedin demektir, dedi. Mücahitten başkaları tarafından ufruk, akdi manasınadır deniliyor. Yine mücahit, eğer kendilerinize taarruz edilmesi emrolunan müşriklerden biri sana eman dilerse ona eman ver. Ta ki Allah'ın kelamını dinlesin. Sonra onu emin olduğu yere kadar selametle ulaştır. Çünkü onlar hakikati bilmeyen bir kavimdir. Kavli hakkında şöyle tefsir etmiştir. Tabii ayetin gene devamı batta yok. Tekmili mahiyetinde zikretmiş. Evet. İnsan yani müşrik sana senin söyleyeceğin şeyleri ve üzerine indirilen ayetleri dinlemek üzere gelirse o gelip Allah'ın kelamını işitinceye ve işittikten sonra kabul etmese de geldiği yere emin olduğu yurduna ulaşıncaya kadar emindir. Her türlü saldırıdan korunacaktır. Yine mücahit şöyle dedi. Ennebe'ül azim Kur'an'dır. O gün ruh ve melekler saf halinde ayakta duracaklar. Rahman'ın kendilerine izin verdiğinden başkaları konuşamazlar. Onlar da doğruyu söylemişlerdir. Yani dünyada hak söylediği gibi ahirette de izin verilince doğruyu söyler ve onun namel edilir. Evet, bu ayet-i kerimede nerede yok? Bab'da yok. Sevap kelimesini sadece almış İmam Buhari. Yani siz de ne yapmış? Bilgi mahiyetinde irtibat kurabilmeniz için ne yapmış? Vermiş. Tabi bunlar dediğim gibi neyle alakalı tamamen? Evet, meselenin anlaşılmasıyla alakalı tekmile cümleler. Evet. İşte gördük. Babımız bu. Allah'ın kelamıyla alakası ne Gökhan bu babın? Allah'ın kelamıyla ilgili şöyle bir şey geldi aklıma. İşte Allah Azze ve Celle'nin kullarına şeyi kayette kendisini zikretmesini emretmesi, emrinin daha önce sözle, harfle, kişiden harfle olduğunu burada geçmişti. %5. Böyle bir şey geldi aklıma. %5. Halil ne alakası var? Tabi dipnotta orada kastallenden bazı cümleler var. Dipnota bakmayın. Evet. Ben de aşağı baktım hocam. Ne anladın aşağıdan? Yani Allah Azze ve Celle'yi zikretmemizle ilgili. Yani tamam da Allah'ın kelamıyla alakası ne bunun? Allah'ı sen her gün zikret. Ne alaka? Bayram? Yüce Allah'ın kullarını zikri emir ile ama biz bu bapları aldık hep. Yani tekrar ahsen velevkâne 180 değil niyeti İmam Buhari'nin. Biz onları hep aldık. Açık sarih neyle aldık hem de? Merfu rivayetlerle aldık üstelik. Musa ne alakası var bu baba? Allah'ın kelamıyla. Açıklıyor. bir tabir var ya, mana şairin karnındadır ya da kalbindedir. Şimdi bu bab başlığını koyan kim? İmam Buhari. Elbette ki kastın en iyi kim bilir? İmam Buhari bilir. Şimdi bu bab, dediğim gibi, yani Buhari'nin şerhsiz okunmayacağının açık delillerinden bir tanesidir. Muhakkak şerhe müracaat etmek gerekir. Şerhe müracaat etmeden herkes bir anlam yükler. Öncelikle bunu zikredelim. İkinci olarak bu babı İmam Buhari burada, işte bende diyelim 10 satır, sizde diyelim 15 satır, çok önemli değil. 10 satırla 15 satırla ne yapmış? İfadelendirmiş. Ama bu babda kastettiği bütün hususları Halk Ef'al-i İbad adlı kitabında yaklaşık 40 sayfaya yaymış. Yaklaşık 40 sayfaya yaymış. Yani sizin burada babda aldıklarınız o 40 sayfanın neyi? Özeti. Peki nedir konu? Nedir konu? Hani dedim ki çıkacak belki birilerinin ağzından ama çıkmadı. Evet. Kıraat etmek, kıraat olunan şey. El-makru, el-kıra'a. Evet. Kıraat etmek ve kıraat olunan şey. Yani el-kıra'a ve ne? El-makru. Ya da telaffuz etmek. Telaffuz, lafız da diyebiliriz buna. El-laf, el-mütelaffaz bihi. Yani ne demek? Telaffuz edilen şey. Ki eğer lafzın karşılığıysa melfuz. El-melfuz. İşte İmam Buhari arkadaşlar, evet, bu bapta buna ne yapıyor? Dikkat çekiyor. Yani İmam Buhari diyor ki Allah'ın kelamı olan Kur'an, burada vurgu özellikle Kur'an'a, yoksa Allah'ın kelamı sadece Kur'an'da oluşuyor mu? Oluşmuyor. Burada özellikle vurgu Kur'an'a. Çünkü biz ümmeti Muhammed olarak Allah'ın kelamı deyince Kur'an anlıyoruz daha çok. Yani Hazreti Musa ile Allah Azze ve Celle'nin doğrudan konuşmasını bize ne yapıyor? Zaten Kur'an anlıyor. Ne yapıyor? Bize diyor ki işte Allah Azze ve Celle Musa ile ne yaptı? Gerçekten konuştu. Biz Kur'an'dan bunu öğreniyoruz. O halde bizim haber kaynağımız ne doğrudan? Kur'an. Eğer Kur'an bize bunu bildirmeseydi biz bunu ne yapmazdık? Bilmezdik. Şimdi Kur'an'dan bahsediyoruz ve Kur'an'ı okumaktan bahsediyoruz. Kur'an'ı okumak, yani kıraat etmek ya da Kur'an'ı telaffuz etmek ya da lafız olarak ortaya koymayla okunan şey, yani makru olunan şey, yani Kur'an'ın kendisi, yani el-mütelaffaz bih dediğimiz telaffuz edilen şey ya da melfuz dediğimiz şeyin arasında ne var? Fark var. Ne var? Fark var. İmam Buhari burada bu farka dikkat çekiyor. Ve bu ayetleri de gerek sahabi açıklamasıyla gerekse tabi'in açıklamasıyla buna ne yapıyor? Delil olarak kullanıyor. Bakın arkadaşlar, şu bölüm tamamen kulun fiilleri. Ki biz bu fiilleri geniş anlamda sıfat olarak da tanımlayabiliriz. Şu bölüm ise tamamen Allah'ın fiilleri, Allah'ın sıfatı. Ya da sıfatı. Fiil sıfat ya da fiiller sıfatlar. Niye? Belli başına Kur'an Allah'ın neyi sıfatı? Kelam sıfatını temsil ediyor. Ama Kur'an'ın içinde eğer başka sıfatlardan da bahsediyorsa pek çok sıfatı ne yapıyor? Barındırıyor. Mesela örnek, leyse kemikli şey ve huve semiul basir. Onun dengi benzeri hiçbir şey yoktur. O işitendir, görendir. Şimdi bu Allah'ın kelamı. Kelam sıfatı zaten değil mi? Aynı zamanda ne var onun içinde? Başka neyi de var? Sıfatları da var. İşitme ve görme. Heh, o anlamda ama sadece Kur'an olarak, Allah'ın kelamı olarak düşünüyoruz. Şu bölüm tamamen kulun fiilleri ve sıfatlarını içeriyor. Şu bölümde Allah'ın neyini, fiilini, sıfatını içeriyor. İşte İmam Buhari diyor ki bu ayrıma dikkat edin, bunu birbiriyle ne yapmayın? Karıştırmayın. Çünkü buradan nereye gideceğiz? Allah'ın Kur'an'ı yani kelamı mahluk mu değil mi? Şimdi diyoruz ki Allah'ın kelamı mahluk değil. Üzerinde ittifak var Ehl-i Sünnet'te. Lakin hangi kelam mahluk değil? Şimdi Mutezile ne yapıyor? Her iki halinde ne kabul ediyor? Mahluk. Mutezile ne yapıyor? Her iki halinde ne yapıyor? Mahluk kabul ediyor. Müşebbihe ne diyor? Her iki halde ne değil diyor? Mahluk değil diyor. Mutezile ya da Cehmiye her iki halini mahluk kabul ediyor. Müşebbihe ya da mücessime her iki halinde ne görüyor? Mahluk görmüyor. Buna dikkat edeceğiz. Eş'ariler ve Maturidiler genel olarak onları bir sınıfta toplarsak şu bölümü her ne kadar ne görmese de, mahluk görmese de, şu bölümü mahluk görüyor, onda problem yok. Şu bölümü her ne kadar mahluk görmese de doğrudan mahluktur demiyor. Mahluk değildir diyor ama Allah'ın bu kelamı kendi nefsi dışında yarattığı harici bir kelamdır. Yani şu anda o melfuz olan, telaffuz edilen kelam Allah'ın nefsi kelamının hikayesidir. Ya da nefsi kelamının ibaresidir, bize anlatımıdır. Yani Allah'ın doğrudan konuştuğu kelam değildir. Doğrudan telaffuz ettiği kelam değildir. Anladık mı? Ehl-i Sünnet ise hayır diyor. Diyor ki Allah'ın kelamı şu bölümü itibariyle asla ne değildir? Mahluk değildir. Ondan başlamıştır. Ona dönecektir. Ve bu kelam neyle işitilir? Sesle işitilir. Ve bu kelam telaffuz edilir. Ancak dikkat edeceğiz, telaffuz noktasında, lafız noktasında doğrudan ne devreye girer? Kulun neyi? Maharici. Fiilleri devreye girer. İşte bundan bahsediyor. Çok böyle kurcalamayacağız bu bölümü. Lazım olduğu kadarıyla alacağız inşallah. Burada bakın kısaca şöyle özetlenmiş. Diyor ki lafız ve melfuz. Yani sözün kendisi ve söylenilen şey. Bu bölümde kelam Kur'an ile ilgilidir. Dedik işte bakın. Doğrudan neyle ilgili? Kur'an'la ilgili. Daha önce Kur'an'ın Allah'ın kelamı olup yaratılmamış olduğu geçti. Aldık. Acaba Kur'an'ın lafzı yaratılmıştır veya yaratılmamıştır dememiz doğru olur mu? Lafız. Yoksa bu konuda susmak mı gerekir? Tabi sahabe döneminde bunlar yok arkadaşlar yani. Böyle bir şey yok. Onlar iman etmişler ama sonradan ne olmuş? İşler karışmış. Bu soruya cevap olarak şunları söyleyebiliriz. Bu konuda olumlu ya da olumsuz bir söz genellemesinde bulunmak doğru değil. Lafız olarak yaratılmış mı, yaratılmamış mı yani? Evet. Ancak bu konuda ayrıntılı bir açıklama yapmak gerekirse şunu söyleyebiliriz. Eğer lafız ile kulun kendi fiili olan telaffuzu, konuşması kastedilmişse bu yaratılmıştır. Çünkü hem kul hem de fiili yaratılmıştır. Bak fiil dedik. Çünkü hem kul hem de neyi? Fiili yaratılmıştır. Yok eğer lafız ile söylenilen şeyin kendisi kastedilmişse. Bu Allah'ın kelamı olup yaratılmamıştır. Çünkü Allah'ın kelamı onun kendi sıfatlarındandır. Sıfatları da ne yapmamıştır? Yaratılmamıştır. İmam Ahmed'in şu sözü bu ayrıma işaret eder. Kim benim Kur'an'ı telaffuz etmem yaratılmıştır der. Dikkat edelim. Kim benim Kur'an'ı telaffuz etmem yaratılmıştır der ve bununla Kur'an'ı kastederse o cehmidir. Buraya dikkat edin. Kim benim Kur'an'ı telaffuz etmem yaratılmıştır. Kur'an'ı telaffuz ediyor. Yaratılmıştır der. Ama bununla neyi kastederse Kur'an'ı, yani okunan şeyi, yani telaffuz edileni, yani melfuzu kastederse o cehmidir. İmam Ahmed'in bununla Kur'an'ı kastederse sözü, o kişinin bu sözüyle Kur'an'ı değil de kendi fiili olan telaffuzu kastetmesi durumunda cehmi olmayacağını gösterir. Anladık mı? Kur'an'ı değil de kendi telaffuzu kastetmesi durumunda cehmi değil, yani ehli sünnet olduğunu ne yapar? Gösterir. Şimdi İmam Ahmed'in bu cümlesini yanlış anlayanlar var. Yani İmam Ahmed'in bu cümlesini ne diyor? Yani İmam Ahmed burada lafziye bile reddiyede bulunmuş. Neydi lafziye? Kur'an'ı telaffuz ettim. Hatırlıyor musunuz? Bir derste İmam Buhari'nin başına gelen fitneden bahsetmiştik. Yani burada bu cümleyle kimi kastediyor diyor adam. İmam Ahmed İmam Buhari'yi kastediyor. Hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Kur'an'ı telaffuz etmemden kasıt diyor eğer benim. Yaratılmıştır. Eğer bundan kastım Kur'an'ın kendisi ise o cehmi. Ama yok. Doğrudan benim kendi fiilim olan neyse, lafzımsa, telaffuzumsa bunun içine ses de girer, işte ağız yapısı da girer, ciğerlerden gelen hava da girer, her şey girer. Evet, o zaman diyor cehmi değildir. Çünkü o bölüm yaratılmıştır. Bu meselenin kısaca özeti bu. Bu kitapta 173 ve 174 sayfada bunu ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Oradan bakarız. Kısaca bu bölümün özeti bu. Evet. Şimdi gelelim baba. Diyor ki İmam Buhari, babu zikrillahi bil emir. Evet. Allah'ı emirle zikretme. Allah'ı neyle? Emirle zikretme. Ve zikril ibad, kulları da zikretme. Yani anma. Neyle? Bir dua. Dua ile ve tedarru. Tedarru ile, boyun eğme ile, zillet ile ve risale. Risalet ile vel belal, tebliğ ile. Daha sonra ne yapıyor? Bununla alakalı bazı ayetleri ne yapmış bize? Delil olarak getirmiş. Diyor ki şari, maksuduhu bihaza beyanul fark beyne fi'lillah ve ma huve sıfatun lehu. Allah'ın fiili ve onun sıfatıyla ve beynel fi ve beyne fi'lil abd, fiili kulun fiili ve ma huve sıfatun lehu, ona ait sıfat arasındaki neyi, farkın neyi, beyanı. Yani Allah'ın fiili ve o fiile müteallik sıfatıyla, bak yazdım, Allah'ın fiili ve o fiile müteallik sıfatıyla ney, kulun fiili ve ona müteallik sıfat arasındaki farkın neyi? Beyanı. Evet. Verred alellezine lem yuferriku beyne zalik. Başka? Bu ikisi arasında fark gütmeyene ney? Red. Gördük mü bakın şerhi? Bu ikisi arasında ne görmeyene? Fark görmeyene red. Kema avdaha zalike fi kitabihi. Hangi kitap? Halk-ı Ef'alil İbad. Halk Ef'alil İbad adlı kitabında ne yaptığı gibi, açıkça beyan ettiği gibi, yani İmam Buhari. Ne demiş? Gâle rahimehullah bade ma zekera hadis Ebi Hureyre. Ebu Hureyre hadisini zikrettikten sonra İmam Buhari, ki neydi o hadis? Yekulul abd elhamdülillahi rabbil alemin. Kul elhamdülillahi rabbil alemin dediği zaman, hamd alemlerin Rabbi Allah içindir. Feyekulullah hamedeni abdi. Kulum beni ne yaptı? Yüceltti, değil mi? Övdü. Bana övgüde bulundu. Allah öyle der. Ve hadisin neyine kadar? Sonuna kadar. Şimdi buradan alalım İmam Buhari ne diyor? Ve ne yapalım, oradan devam edelim. Elimizde kitap da var. Bazı tercümelerde yanlışlıklar var. Biz onları burada tahsiye edip ne yapacağız? Devam edeceğiz. Evet. Diyor ki İmam Buhari, kıraat tilavettir. Kıraat tilavettir. Yani kıraat zaten tilavetle aynı şey. Et tilavede el metlu deriz. Çok fark eden bir şey yok. Kıraat tilavettir. Tilavet ise okunanın gayrısıdır. Tilavet ise okunanın gayrısıdır. Yani gayrıdır. Başka bir şeydir. Evet. Nitekim Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den naklettiği şu söz bunu beyan eder. Nedir o? Dilerseniz kıraat ediniz. Dilerseniz okuyunuz, kıraat ediniz. Neyi? Kul hamd alemlerin Rabbi Allah'a ait deyince Allah kulum bana hamd etti der. Kul Rahman ve Rahim'dir deyince Allah kulum bana övgüde bulundu der. Kul din gününün sahibi deyince Allah kulum beni ulladı der. Kul yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz dediğinde ise Allah bu ayet benimle kulumun arasındadır. Kuluma ise ne dilerse buyurur. Evet. Biliyorsunuz hadisi. Sahih bir hadis. Daha sonra diyor ki İmam Buhari. Evet. Febeyyene enne sualel abd gayru ma yu'tihillahu lil abd. Diyor ki İmam Buhari, kulun istediğinin Allah'ın kula verdiğinden gayrı ve kulun kavlinin de Allah kelamından gayrı olduğu beyan edilmiş oldu. Ve enne kavlel abd gayru kelamillah. Hâzâ minel abd eddua ve tederru ve minallah el emr vel icabe. Şimdi buraya dikkat edelim. Kulun isteğinin Allah'ın kula verdiğinden gayrı. Kul istiyor değil mi? Ama Allah'ın kula verdiğinden gayri bir şey bu. Aynı şey değil. Yine kulun kavlinin de kıraatinin Allah'ın kelamından gayrı olduğu beyan edilmiş oldu. Anlaşılmış oldu. Bu ise kuldan dua ve tazarru şeklinde, Allah'tan ise emir ve icabe şeklinde sadır olur. Ne demek bu? Anlayan var mı? Ne diyor Musa? Nasıl çekiyor farkına? Kuldan olduğunda bu ancak tazarru ve şey sıfatında olur. Dua sıfatında olur. Dua sıfatında olur. Ama Allah'tan olduğunda ya da icabette. He, anladık değil mi? İşte bakın. Şimdi bab başlığı alakası ne yaptı? Geldi. Daha sonra tabii çok fazla örnekler zikrediyor. Biz buradan bunları kısa kısa geçeceğiz. Hemen 172. sayfaya gidelim. Evet. Diyor ki, örnekler veriyor İmam Buhari. Diyor ki ve amma kavluhu, buraya dikkat edelim arkadaşlar. Fehel yercu ilallah illa billafzillezi telfazu bihi fe inkânellezi telfazu bihi Kur'anen fehuve kelam. Ne demek? Diyor ki İmam Buhari, telaffuz ettiğin Kur'an, telaffuz ettiğin Kur'an, senin telaffuz ettiğin Kur'an Ömer, Allah kelamı olduğuna göre senin telaffuz ettiğin lafız Allah'a rücu eder mi? Telaffuz ettiğin kelam Allah'ın kelamı, Kur'an. Peki senin bu Kur'an'ı telaffuz ettiğin lafız Allah'a rücu eder mi? Döner mi? Sorusuna nasıl cevap verilir? Diyor ki şöyle cevap verilir. Şayet telaffuz ettiğinden başka bir lafız ise senin telaffuz ettiğin kavlin nedir? Ne demek? Açıklayacağız birazdan. Şayet telaffuz ettiğinden başka bir lafız ise senin telaffuz ettiğin kavlin nedir? Zira sen Allah diye telaffuz etmektesin. Mesela Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Zira sen Allah diye telaffuz etmektesin. Senin kavlin Allah değil ki. Sen Allah diye telaffuz etmektesin. Senin kavlin Allah değil. Keza Allah'ın sıfatını da Allah kavliyle telaffuz ediyorsun. Allah'ın sıfatını da Allah kavliyle telaffuz ediyorsun. Yine senin kavlin Allah değildir, sıfattır. Sen mevsufu vasıflandırmaktasın. Sen mevsufu, vasfettiğin şeyi vasıflandırmaktasın. Yani vasıfsın, vasfedensin. Allah ise mevsuf olmakla beraber Allah'ı, ondan gayrısının kelamı ile, Allah'ı ondan gayrısının kelamı ile tavsif eden vasıf gibidir. Sıfatı ve kelamı ile mevsuf olan Allah'tır. O halde telaffuz ettiğin sözün, dikkat edelim, o halde telaffuz ettiğin sözün ve okuduğun Kur'an bunların kıraatten ayrı olduğuna açık delillerdir. Nasıl ki Asım'ın kıraatiyle okudum diyorsun. Nasıl ki Asım'ın kıraatiyle okudum diyorsun. Senin lafzın ve kelamın bi aynihi, bi zatihi Asım'ın kelamı olmayıp Asım'ın kıraati üzerine okuyorsun. Asım'ın kelamı mı? Asım'ı ne üzere okuyorsun? Kıraati üzere okuyorsun. Görmüyor musun? Şayet Asım o gün okumayacağım diye yemin etse, Asım o gün, yani senin okuduğun gün, onun kıraati üzere okuduğun gün, okumayacağım diye yemin etse, sonra sen onun kıraati üzere okumuş olsan, Asım yeminini bozmamış oluyor. Neden? Onun kıraati değil. Onun kıraati değil. Anladık mı? Ahmet bin Hanbel dedi ki, Hamza'nın kıraati hoşuma gitmiyor. Hamza da Asım'dan başka bir ney? Kari. Hamza'nın kıraati hoşuma gitmiyor. Böyle söylenilmesine karşılık Kur'an hoşuma gitmiyor denilemez. Görüyor musunuz? Hamza'nın kıraati hoşuma gitmiyor. Hamza'nın kıraati. Kıraatle ney arasındaki fark? Makru arasındaki fark. Böyle söylemekle Kur'an hoşuma gitmiyor denilemez. Hatta kimileri Hamza'nın kıraati üzere okuyarak namaz kılan namazını iade etsin demiştir. Kimileri. Kimileri de bunu bizzat Allah'ın kelamını işitene dek hoşuma gitmiyor denilmemesi hususuna dikkat çekerek ifade etmişlerdir. Bu sözü söyleyene şu karşılık verilir. Bu hoşlanmama Allah'ın kelamını işitene kadardır. Yoksa senin kelamını, name ve lahinlerini değil. Yani senin kelamından hoşlanmayabilir. Hani Allah'ın kelamını işitinceye kadar diyor ya, orada makruu kastediyor. Senin zikrettiğin lafzı değil. Sen yanlış da okuyabilirsin. Mahreçleri yanlış da çıkarabilirsin. Terkibinde, duraklamalarında ne yapabilirsin? Yanlış da yapabilirsin. Şimdi biz bunu açıklayalım. Daha iyi anlayacağız inşallah. Diyor ki bakın, İbn Hacer bunu daha iyi açıyor. Diyor ki yani ennel laf gayrul mutelaffaz bihi. Lafız telaffuz edilenin gayrıdır. Fe izâ kure'el Kur'an, Kur'an okunduğu zaman, fel laflu lafız huve fi'lül abd, kulun neyi? Fiili. Ve savtuhu, neyi? Sesi. Bi hareketi lisanihi, neyle? Dilinin dönmesi. Ve ma yelzemul telaffuz, yani o dil telaffuz için neyi lazım görüyorsa onun harekete geçmesidir. Ve ammel malfuz bihi, ama senin ne yaptığın, lafzen ortaya koyduğun melfuz olan, fehuve kelamullahi teala, kimin kelamı? Allah'ın kelamı. Ve kezalike, yine bunun gibi, izâ vasaftallâhe bi kavlihi teala, sen Allah'ı şu kavliyle vasfettiğinde, yani hangi kavli? Ellezî vasafe bihi nefsi, nefse, kendi nefsini vasfettiği kavliyle, hangi kavil? Ke kavlihi teala, şu fermanı gibi, Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum, Allah ki ondan başka ilah yok, o ney? Diri ve kayyum. Fe lafluke bihâzihil âye, senin bu ayeti ne yapman? Telaffuz etmen, dillendirmen, öyle diyelim Türkçe belki, evet, leyset hiye sıfa, sıfat değil. Velakin lafzuke biha fi'luke. Senin bunu lafz etmen, senin doğrudan neyin bu? Fiilin. Ne yapıyorsun sen bu fiille? Tasifullah. Allah'a vasfediyorsun. Neyle? Bima kâlehullah. Allah'ın dediğiyle. Vasıfen, vasfederek bihi onunla nefsehu. Kimin nefsini? Allah'ın nefsini. Ve hâzâ mâna kavlihi. İşte bu İmam Buhari'nin şu kavlinin manası. Ve leyse kavluke Allahu ve sıfa. Demin dedik ya, senin Allah sözün ne değildir? Sıfat değildir. Yani innema tasiful mevsuf, sen vasfedileni tanımlıyorsun, fe entel vasıf. Sen ne yapıyorsun? Vasıf konumundasın. Vallahul mevsuf bi kelamihi. Kelamıyla vasfedilen kimdir bizzat? Allah'tır. Sümme kale ne dedi İmam Buhari? Burada hep açıklıyor bunları. Yani kel vasıf, vasfeden gibi, ellevi, öyle ki yasıfullah bi kelami gayrillah. Allah'ı Allah'ın kelamının gayrıyla vasfediyor. Mesela neye göre diyelim? Asım kıraatine göre. Yani ennel abd, kul, iza vasafallah, Allah'a vasfettiğinde bi kelamillah, Allah'ın kelamıyla, ellevi, öyle ki vasafe bihi nefse, Allah onunla kendini ne yapmıştır? Vasfetmiştir. Fel vasfu fi'lul abd. Vasfetme kimin fiili? Kulun. Vel kelamullezi vasafa bihillah. Allah'a vasfettiği kelam ise huve kelamuhu teala. Allah'ın kelamı ve sıfatuhu ve sıfatı. Ve huve teala el mevsuf. Vasfedilendir Allah. Ve hâzâ mâna kavlihi. İşte bu da Allah'ın şu Buhari'nin şu kavlinin manasıdır. Ve ammel mevsuf bi sıfatihi, sıfatlarıyla mevsuf olana, vasfedilene gelince, ve kelamihi kelamıyla, fehuvallah, işte o kimdir? Allah'tır. Gelelim Asım'ınkine. Yani enne kavleke, senin sözün, telaffazdu bihi, yani ben ne yaptım? Bununla lafz ettim, yani bunu telaffuz ettim. Ke kavlike, şu sözün gibidir. Garaatül Kur'an, Kur'an'ı okudum. Bakın şimdi, fettelaffuz, telaffuz geldi, mislül kıra'a, kıraat gibidir. Ve huma, o ikisi yani hem telaffuz hem de ney? Kıraat, gayrul mutelaffaz bihi, telaffuz edilen şeyden farklıdır. Vel makruh, okunan şeyden farklıdır. Görüyor musunuz İmam Buhari'nin İbn Hacer'in faydalarını? Kema tekulu, aynen şunun gibi. Kıraatu bi kıraati Asım. Neyle okudum? Asım kıraatiyle okudum. Yani kıraatu ala kıraati Asım. Yani Asım'ın kıraati üzere okudum. Ama kıraatu Asım, Asım'ın kıraatine gelince fe'ye fi'luhu. O kimin fiilidir? Bizzat Asım'ın neyidir? Fiilidir. Daha sonra işte İmam Ahmed'in neyini zikrediyor burada? Cümlesini zikrediyor. Evet. Devam edelim. Devam edelim arkadaşlar. Daha sonra İmam Ahmed'in cümlesini zikrettikten sonra diyor ki, bize Ubeydullah bin Ömer bildirdi. Bize Süleyman bin Bilal bildirdi. Şerik bin Abdullah'tan, o da Enes'ten. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem İsra gecesi hakkında buyurdu ki, Musa'yı Allah kelamı ile olan üstünlüğü sebebiyle 7. semada gördüm. Bunu ne zaman aldık? Geçen derslerde aldık. Şimdi cümleyi baştan okuyoruz. Diyor ki, kimileri de bunu, yani bizzat Allah'ın kelamını işitene de hoşuma gitmiyor denilmemesi hususunda dikkat çekmişler. Bu sözü söyleyene karşılık şunu cevap vermişler. Şu cevabı vermişler. Bu hoşlanmama Allah'ın kelamını işitene kadardır. Yoksa senin kelamını name ve lahinleri değil. Daha sonra diyor ki, zira Allah Musa'yı onunla konuşması kelamı ile üstün kılmıştır. Daha sonra devam ediyor. Şayet halk, mahlukatı kastediyor, Allah'ın peygamberi Musa aleyhissalatu vesselama duyurduğu gibi Allah'ın kelamını işitmiş olsalardı, bakın bu cümleye dikkat edin. Şimdi anlamaya gayret edeceksiniz. Bu mesele öyle kolay meselelerden değil. Bir iki cümleyi kaptınız mı bitti. Şayet halk, yani mahlukat ya da işte o insanlar, Allah'ın peygamberi Musa'ya duyurduğu gibi Allah'ın kelamını işitmiş olsalardı, Musa'nın üstünlüğü nerede kalırdı? Anladık? senin Allah'ın kelamını işitmenle Musa'nın işitmesi bir değildir. Nitekim Allah Azze ve Celle ben risaletlerimle ve seninle olan kelamımla seni insanların başına seçtim buyurmuştur. Daha sonra diyor ki İsra gecesinde de şöyle buyurmuştur. Musa'yı Allah kelamı ile olan üstünlüğü sebebiyle yedinci gökte ne yaptım? Gördüm. Bakın ne diyor Hafız İbn Hacer. Yani dikkat edelim arkadaşlar. Enne istidlale men yez'umu en la farka beynel lafz vel melfuz. Hani birileri kalkar der ki lafızla melfuz arasında ne yok? Fark yok. Bunu da delil olarak bi kavlihi de'ala şu ayete ne yapar? Dayandırır. O da ne? Fe ecirhu hatta yesma kelamallah. Hani müşriklerden bir tanesi sana gelir de eman dilerse Allah'ın kelamını işitinceye kadar ona ne yap? Eman ver. İstidlal batıl. Bu ayette delil getirmek batıl. Niçin? لَاَنَّ السَّامِعَ لِذَٰلِكَ Çünkü bunu işiten يَسْمَعُ كَلَامَ اللّٰهِ بِسَوْتِ الْمُبَلِّغْ وَلَفْضِهِ Allah'ın kelamını bu ayeti tebliğ edenin lafzı ve neyiyle? Sesiyle işitiyor. لَا بِسَوْتِ اللّٰهِ تَعَالَى Allah'ın sesiyle değil. وَلَفْضِهِ Allah'ın lafzıyla değil. وَلَوْ كَانَ الْاَمْرُ كَمَا زَعَمْ هَذَا الْمُسْتَدِلْ Eğer o bu ayetle bu söylediğimizin dışında başka bir şeyi ortaya koymak istiyor. He. Olayın farklı olduğunu söylüyorsa lem yekun hunake fark. Arada fark kalmaz. Beyne Musa ile hine kellemehullah. Allah onunla konuştuğunda ve beyne men yesmu kelamallah kim arasında Allah'ın kelamını işiten mimmen yetluhu. Kur'an'ı okuyan ya da bu ayeti okuyan ve yakrauhu okuyan thumme stedelle bil hadis daha sonra şu hadiste delil kıldı diyor İmam Buhari hayfü ra'a Musa fis sema'is sabi'a bi tafdilihi bi kelamillahi teala lehu 7. kat semada niye Allah Musa'yı üstün kıldı tafdil etti çünkü niye Allah konuşma görevini yani konuşma doğrudan konuşma sıfatını kime tahsis etti? Musa'ya tahsis etti ondan dolayı. Bakın ondan sonra diyor ki ve lihâzâ kal işte bundan dolayı dedi ki diyor. Ne dedi bakın arkadaşlar. Buhari şayet sen Allah'ın Musa'ya dikkat edin Allah'ın Musa'ya muhakkak ki ben senin Rabbinin muhakkak ki ben senin Rabbinim yani Taha 12 şeklindeki kelamını duyurduğu gibi insanlara Allah'ın kelamını duyurabileceğini iddia ediyorsun. Kendi kıraatin ile Allah'ın kelamı arasına ayırmadığın için Rab'lik davası gütmüş oluyoruz. Gördünüz mü? Ne diyor İmam Buhari? Hani selefilere buradan gene nükteyle yollayalım böyle iadeli taahhütlü. Yani bak İmam Buhari bile felsefenin babasını yapmış. Bak yapmış. Ya hiç. İmam Buhari sadece hadisten anlar. Öyle değil işte. Lazım olduğunda yapacaksın. Muhalife neyle cevap vereceksin? Deliliyle cevap vereceksin. Şayet sen Allah'ın Musa'ya muhakkak ki ben senin Rabbinim. Ayet değil mi bu? Öyle demiyor mu? He. Ama bunu Allah kendi sesiyle doğrudan ne yapıyor? Musa'ya söylüyor. Problem yok. Taha 12. Şeklindeki kelamını yani Musa'ya duyurduğu gibi insanlara Allah'ın kelamını duyurabileceğini iddia ediyorsun sen bu ayeti okuyarak. Halbuki sen neyi duyuruyorsun orada? Makru olanı. Telaffuz edilen şeyi. Ona dikkat edeyim. Kendi kıraatin ile Allah'ın kelamı arasını ayırmadığın için ki ayırmıyor işte birileri. Rab'lik davası gütmüş olursun. Nitekim Allah-u Teala buyuruyor ki beni zikrediniz ki ben de sizi zikredeyim. Geldi. Beni zikrediniz ki ben de sizi zikredeyim. Babalarınızı andığınız gibi Allah'ı da anınız. Babaları andığınız gibi Allah'ı da anınız. Bu ayetler bu iki ayeti zikrediyor. Diğerleri de kulun Rabbisini anmasının dikkat edin kulun Rabbisini anmasının Rabb'ın kulunu anmasından ayrı olduğunu açıklamaktadır. Ayrı değil mi? Allah'ın kulu anması, kulun Allah'ı anmasından ne? Ayrı. Zira kulun anması dua ve yakarışla, bak geldi. Kulun anması dua ve yakarışla, Allah'ın anması ise daha evvel Allah'ın buyurduğu gibi icabetiyle olur. Yani ne yapar? Ona icabet eder. Gördük mü? İşte bakın, bab başlığına uygunluğunu ne yapıyoruz? Buradan alıyoruz. Daha sonra bakın ne diyor? Bir senet veriyor. En son Ömer İbnül Hattab'dan. O da Peygamber Efendimiz'den. Allah buyuruyor ki, hadisi kutsi, beni anması, yani kulunu kastediyor. Uyumuyoruz değil mi? Bak bağırıyorum, sesimi yükseltiyorum, sesim kısıldı. Beni anması, yani kulun beni anması, benden istekte bulunmasından alıkoyana, istek sahiplerine verdiğimden daha üstün şeyler veririm. Beni anması, zikretmesi, benden istekte bulunmasından alıkoyana, istek sahiplerine verdiğimden daha üstün şeyler veririm. Ne anladınız bundan? Musa ne anladık? Beni anması, zikretmesi, benden istekte bulunmasından alıkoyana, istek sahiplerine verdiğimden daha üstün şeyler veririm. Ne anladık? Dua etmeye bile vakti yok hocam. Yani yok, konumuzla alakasını kuralım şimdi. O hadisin şerhi, hadisi kutsi. Ne dedik? Allah'ın kullanması neyle oluyor? Emir ve icabet. Zikirle işte. Zikirle ya da emirle aynı şey. Peki kulun Allah'ı anması neyle oluyor? Peki Allah'ın kulu anması, o duanın, tadarruun neticesinde neyle bize dönüyor? İcabetle. İcabetle dönüyor. Yani sen Allah'tan bir şeyler istiyorsun, Allah da sana ne yapıyor? İcabet ediyor. Bak ne diyor şimdi? Beni anması, Allah diyor, beni anması, yani kulun benden istekte bulunmasından alıkoyana, istek sahiplerine verdiğimden daha üstün şeyler veririm. Ne anladın? Kur'an'ı okuması değil mi hocam? Yani? Kur'an telaffuz işte. Kur'an'ı telaffuz edince ne oluyor? Ne oluyor ama işte? Ne oluyor? Allah anmış oluyor. Anmış oluyor peki. Dua, hadi. İbadet, dua mesele ayrımı. Güzel, güzel. Dua ibadet, dua mesele. Yani bakın burada diyor ki, Arapçasını okuyunca daha iyi anlarsınız belki Arapça bilenler. Diyor ki men şagalehu zikri an meseleti, beni yap, bana yaptığı zikir, beni zikretmesi, benden bir şey talep etmesine engel olan, ataytuhu efdal ma utis saini, ben ona benden bir şey isteyenlerden daha fazlasını veririm. Yani evet, ibadet duası Allah'tan bir şey isteme duasından ne? Daha üstün. Bakın ondan sonra devam ediyor yine. Diyor ki Peygamber Efendimiz buyurdu ki, ben cennetteyken Kur'an okuyan bir adamın sesini işittim. Ben cennetteyken Kur'an okuyan bir adamın sesini işittim. Diyor ki İmam Buhari, bu hadiste de işaret edildiği gibi sesin Kur'an'dan ayrı olduğu açıklanmıştır. Cennetteyken Kur'an okuyan bir adamın sesini işitiyor. Kur'an'ı işittim demiyor bak. Neyi işittim diyor? O adamın telaffuzunu, lafzını işittim diyor. Bak cennette, cennette, dünyada da değil. Ne diyor İmam Buhari? Bu hadiste de işaret edildiği gibi sesin Kur'an'dan ayrı olduğu açıklanmıştır. Daha sonra senetle zikrediyor. Ebu Hureyden dedi ki Resulullah buyurdu, cennette yürüyorken Kur'an okuyan birinin sesini işittim. Yürüyorum cennette, Kur'an okuyan birinin sesini işittim. Kim bu dedim. Sordum. Kim bu? Bu Harise bin Numan. Haberiniz olsun, yani dediler ki bu Harise bin Numan. Haberiniz olsun, o iyiliksever bir insan. Haberiniz olsun, o iyiliksever bir insan dediler. Evet. Daha sonra gene başka bir senetle Ayşe'nin odasındaydı Peygamber Efendimiz. Ayşe'den haber verdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Ayşe'den haber veren Amra binti Abdurrahman. Kendisi Ayşe'nin odasındaydı. Ayşe'den şöyle haber verdi. Resulullah buyurdu ki ben rüyadayken kendimi cennette gördüm. Ve orada bir okuyucunun okurkenki sesini işittim. Kim bu dedim? Dediler ki bu Harise bin Numan'dır. Ne iyilik sever birisidir. Ve Harise insanların en itaatkar olanlarındandı. Harise insanların en itaatkar olanlarındandı. Daha sonra bakın İmam Buhari ne diyor? Diyor ki ve ona denilir ki Allah Azze ve Celle'nin sıfatı, ilmi, kelamı, isimleri, izzeti ve kudreti Allah'tan ayrı mıdır yoksa değil midir? Kime denir? Cehmiye. Allah'ın sıfatı, ilmi, kelamı, isimleri, izzeti ve kudreti Allah'tan ayrı mıdır yoksa değil midir? Yahut senin kavlin ve kelamın Allah'tan ayrı mıdır değil midir? Daha sonra bakın ne diyor? Resulullah rükudayken Kur'an kıraatini yasakladı. Resulullah rükudayken Kur'an kıraatini yasakladı. Bakın kıraatini, Kur'an'ın kendisini değil. Dikkat edelim. Burada da kıraatin makruh olandan, Kur'an'dan ayrı olduğu açıktır. Bize İsmail bildirdi. Ali bin Ebi Talip'ten. Resulullah rükuda Kur'an kıraatini yasakladı. Sonra başka bir senette diyor ki İbrahim bin Abdullah bin Huneyn şöyle bildirmiş. Ali radıyallahu anh işitti. Peygamber Efendimiz benim rükuda iken Kur'an'ı kıraat etmemi ne yaptı? Yasakladı. Daha sonra devam ediyorum. Hızlıca okuyacağım. Bir yere geleceğim. Orada nihayete erdireceğim. 549'a kadar gelelim. Orada bitirelim. Evet. Daha sonra önümüzdeki ders devam edeceğiz. Evet. Daha sonra başka bir senedi getiriyor. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem benim rükudayken Kur'an kıraat etmemi yasakladı. Bunları hep farklı senetlerle koyuyor ki birileri ne yapmasın? Rivayetlere saldırmasın. Daha sonra bakın Buhari diyor ki ve Allah buyurdu ki gerçekten insan çalıştığından başkasına erişmez. Yani insan için ancak ne vardır? Çalıştığı vardır. Tabi buradaki tercümeler biraz farklı olabilir. Mütercimler. Gerçekten çalıştığını da ileride görecektir. Necim 39-40 ve Allah buyurdu ki biz Nuh'u hemen bab başlığınıza bakacaksınız kavmine Resul kıldık ve buyurdu ki kavmini korkut. Şimdi birazdan diğer ayeti de zikredecek. Kavmine ne kıldık? Resul kıldık. Ne dedik? Kavmini korkut. Diyor ki tebliğ ve korkutma Nuh'tandır. Tebliğ ve korkutma Nuh'tandır. O korkutucu ve beyan ediciydi. Onlara Allah'a itaat etmekle emrediyordu. Mağfiret ise Allah'tandır. Mağfiret kimden? Allah'tandır. Nitekim Allah günahlarınızı mağfiret eder buyurdu. Daha sonra ise ey Rabbim ben kavmimi gece ve gündüz davet ettim. Dedi. Böylece gizli ve aşikar yaptığı duayı ve kavminin fiilini de Nuh'tan görmüştür. Daha sonra buyurdu ki size ne oluyor ki Allah'tan vakar beklemekte beklemezsiniz. Halbuki o sizi türlü hallerde yarattı. Kavmin yaratılışının halden hale olduğunu zikretti. Ve Allah buyurdu ki birazdan anlayacağız ne demek istediğini. O sizi yarattı. Kiminiz kafir, kiminiz mümindir. Ve Allah yine buyurdu. Seslerinizi peygamberin sesini bastıracak tarzda yükseltmeyin. Farkına varmadan işlediklerinizin boşa gitmemesi için peygambere birbirinize bağırdığınız gibi bağırmayın ya da birbirinizi çağırdığınız gibi çağırmayın. Diyor ki daha sonra Enes dedi ki sesinizi peygamberin sesini bastıracak şekilde yükseltmeyin, ona da bağırmayın. Ayet indiği zaman Sabit bin Kays bin Şemmas'ın sesi pek yüksekti. Bu ayetin nüzulünü haber aldığında evinde oturdu ve Ben Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sesini bastıracak şekilde sesimi yükseltiyor, ona da bağırarak söz söylüyordum. Amelim boşa gitti ve ben cehennem ehlinin ehlinden oldum dedi. Yokluğunu fark eden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onu aradı. Gelmiyor artık sohbetlere. Yani yandım bittim diyor. Peygamber Efendimiz onu aradı. Durumunu öğrenen bir adam peygambere gelerek aleyhissalatü vesselam, o böyle böyle diyor, yani Sabit bin Kays böyle böyle diyor diyerek anlatınca Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o cennet ehlindendir buyurdu. Bu zat Yemame günü olunca, Sabit bin Kays Yemame günü olunca, içimizden bazılarında bozguna uğrama emmareleri görülünce, ki yani zor bir savaş, bir kısmı bozguna uğramak üzere, yani münafıklık alametleri görülünce, kefenini giymiş ve güzel kokular sürülmüş halde gelerek, dostlarınızı bırakmanız ne kötü bir şey, geri doğru gidiyorlar ya, dedikten sonra öldürülene kadar ne yaptı? Çarpıştı. İmam Buhari dedi ki İbni Ömer Kur'an'ı sesli olarak okumayı ibadet diye isimlendirirdi. Kur'an'ı sesli olarak okumayı ibadet diye isimlendirildi. Yine İbni Ömer dedi ki ibadetlerden ilk eksilecek olan gece teheccüdü ve onda kıraatin yüksek sesle yapılmasıdır. İbni Ömer'e sorulduğunda senden onun harfini işitiyorum derdi. Senden onun harfini, yani neyin? Kur'an'ın harfini işitiyorum derdi. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kıraat ederken kiminiz kiminize göre sesinizi daha fazla yükseltmesin. Bakın bunlar hep kıraat edilen şeyle kıraatin arasındaki neyi? Farkı açıkça bize gösteriyor. Daha sonra Ebu Hazim et-Temmar'dan, o el-Beyda'i'den diyor ki insanlar namaz kılıyorlar iken Resulullah onların yanına çıktı ve gördü ki namazda kıraat ederlerken seslerini yükseltiyorlar. Buyurdu ki namaz kılan Rabbine niyazda bulunmaktadır. O halde kişi niyazda bulunduğuna baksın ve kimse kimsenin kıraatini bozacak şekilde yüksek sesle okumasın. Bakın kıraat ve sesi kime nispet ediyor? Kişiye nispet ediyor. Yani olaya böyle bakın. Anlaşılmayacak bir şey yok. Yine Ebu Hazim diyor ki Resulullah mescidinde Ensardan olan Beyadi oğullarından birisiyle konuşmuş, komşu idim. O Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den bunu böyle bildirdi. Daha sonra başka bir rivayeti şöyle bize naklediyor İbn Mesud'dan. Dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namazdayken okudukları Kur'an'da kıraatlerini sesli yapan bir topluluğa okuduğun Kur'an'ı karıştırdınız buyurdu. Yani demek ki kıraati gene kendisine ne yaptı? Nispet etti. Aynı şey bakın. Ama onların Kur'an'ının kıraatini onlara, kendi Kur'an'ının kıraatini kendine nispet ediyor. Yani bakın Buhari ne diyor? Yani sesleriniz yükseldi. Bunlar ile benim sesimi bastırdığınız için beni meşgul edip okuduğumu karıştırmama ne yaptınız? Neden oldunuz? Şimdi bakın ne diyor? Burada bitireceğim. Böylece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kişinin sesini başkasına nispetle yükseltmesini ve insanların başkalarının kıraatlerinden karışıklığa neden olacak tarzda seslerini yükseltmeni yasaklamış olmaktadır. Ancak buna karşılık ne Kur'an'ı ne de ümmeti yaratmazdan evvel Allah'ın Musa'ya konuştuğu kelamını yasaklamamaktadır. Bakın. Ancak buna karşılık ne Kur'an'ı, Kur'an'ın kendisini mi yasaklıyor? Ne de bu ümmeti yaratmazdan evvel Allah'ın Musa'ya konuştuğu kelamını ne yapmamaktadır? Yasaklamamaktadır. Ve en son Ukbe bin Amir'den Peygamber Efendimiz'in şu hadisi naklediyor. Kur'an'ı gizli okuyan sadakayı gizli veren gibidir. Kur'an'ı açıktan okuyan sadakayı açıktan veren gibidir. Yani ne demek istiyor? Ne demek istiyor? Yani Kur'an'ın telaffuzu aynen sadaka gibi. Sadaka kimin eylemi? Kimin eylemi? Şahsın eylemi. Kur'an'ın da açıktan telaffuz edilmesi kimin eylemi? Şahsın eylemi. Evet. Burada kalalım. 500. Evet. 67'de kaldık arkadaşlar. 567'de kaldık. Hatırlatın inşallah. 570'den başlayacağız. Yazın bir yere. 570 deyin. Yani bunları anlayacaksınız. Hep bunlar gelecek zaten. Açıkça bunları burada ifade edeceğiz. Zor bir olay yok. Şey yapmayın. Paniklemeyin. Kolay bir olay ancak biraz fazla zamanımızı alacak sadece. Evet. Hatip Bağdadi'den neye geldik? 78 bilgi ve dirayet sahiplerinin tercihi hocam. Evet. İlim talebesinin ilim tahsilinde dikkat etmesi gereken neler? Kurallar. Evet, Halil yavaş yavaş okuyoruz. Bilgi ve dirayet sahiplerini tercih. Ne demek bilgi ve dirayet sahiplerini? Bakın bu aslında şu şemayı kafamıza aldık değil mi? Şuradaki şemayı. Bu işin özetidir. Bilgi artı dirayet. Yani bilgi tefsir ve hadisin kendisi. Dirayet de yorum. Evet. Şer, fıkıh, ne derseniz deyin. Yani ne diyor Hatip Bağdadi? Diyor ki Hatip Bağdadi, hadis öğrencisi kimi tercih edecek? Hem bilgisi olan, yani hadisi lafzen rivayet eden, hem de hadisin neyini bilen, fıkhını bilen, şerhini bileni tercih edecek. Aynı şey talebe için de geçerli. Hoca da böyle talebeleri daha da kendine ne yapacak? Yaklaştıracak. Oku. Ebu Musa Muhammed bin Müsenna dedi ki El Ensari'ye hocanın hadis rivayetinde bir tercihte bulunmalı mı? Dedi. O evet, ehli hadis ve ehli ilim olanları tercih eder. Evet, ehli hadis ve ehli ilim gidip de bir sofiden gidip de bir Kur'an sünnet inkarcısından ne yapmayacaksın? İlim tahsil etmeyeceksin. Ne diyor? Ehli ilim olacak, ilim ehli olacak ve ehli hadisten olacak. Hadis ehlinden olacak. Evet, devam et. İsa bin Yunus da demiştir ki Süfyan es-Sevri'nin Ameş'e gelip selam verdiğini, onun da sen Süfyan bin Said misin diye sorduğunu, aldığı evet cevabı üzerine de tut elimden deyip Süfyan'ı içeri aldığını ve ona hadis rivayet ettiğini, bizi de dışarıda bıraktığını çok hatırlarım. Çünkü ehli hadisten olduğunu hemen görünce ne yaptı? Onu içeri aldı, talebeler dışarıda kaldı, ona hadis rivayet etti. Onu takdim etti. Demek ki yani siz de, yani şimdi Aşih Albani gelse, sizi mekanınızda, işinizde, evinizde ziyaret etse, onu alacaksın, başın üstüne çıkaracaksın. Ehli hadisten. Evet. Misal, örnek. Gençlere hadis öğretmek. Evet, gençlere hadis öğretmek. Ata bin Es-Sahib ismini vermediği bir kişiden naklen onun şunları anlattığını haber vermiştir. Huzeyfe ile beraberdik. Bir adam çıka geldi. Huzeyfe o adama, bizimle birlikte olmaktan niçin çekiniyorsun? Buyur otur dedi. Adam, Allah'a yemin ederim ki beni seninle olmaktan men eden sadece şu etrafımdaki gençlerdir dedi. Huzeyfe kızdı ve sen Allah Teala'nın İbrahim denilen bir gencin onları diline doladığını duymuştuk dediler. Onlar Rablerine inanmış bir grup gençlerdi. Buyurduğunu duymadın mı? Hayır ancak gençlerdedir diye çıkıştı. Evet, görüyor musunuz? Yani hadis tahsilinde de gençlere önem vermek birinci derecede önemlidir. Yani bazıları işte gençleri tahkir ederler ama hayır, öyle değil. Yani çünkü onlar hem zihinsel olarak hem de bedensel olarak bu dini yaşamaya büyüklerden daha nedirler? Ehildirler. Ne anlamıyla ehildirler? Hem akıl yönüyle hem de beden olarak. Ama bu demek değil ki onlardan daha iyi yaşarlar. O ayrı. Evet. Malik bin Dinar hayır gençlerdedir derdi. İsmail bin Recca da okul çocuklarının yanına gider, unutmuyorlar diye onlara hadis rivayet ederdi. Görüyor musunuz? Unutmuyorlar diye onlara hadis rivayet edermiş. Yani işte gençlere önem vermek lazım. 70'indeki insana ne rivayet edebilirsin? %80 bunak olur, bunamış olur, unutur. Evet. Alkame Gençken ezberlediğim her şeyi kağıt üzerinde görür gibi hatırlıyorum demiştir. Evet. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'a anlatıyor. Ömer radıyallahu anh Ehli Bedir ile bana da huzurunda bulunma izni verirdi. Aralarından biri onun akranı bizim de çocuklarımız varken neden sadece bu delikanlıyı aramızda bulunduruyorsunuz dedi. Evet, Abdullah bin Abbas'ı sadece küçük. Evet. Ömer radıyallahu anh o sizin iyi bildiklerinizden biridir. Hazreti Ömer bir gün yine bizi meclisinde kabul etmişti. Ey Muhammed, Allah'ın yardımı ve zafer günü gelip insanların Allah'ın dinine akın akın girdiklerini görünce Rabbini överek tesbih et. Ondan bağışlanma dile. Çünkü o tevbeleri daima kabul edendir. Ayetleri nasıl yorumladıklarını sordu. Dediler ki Allah Resulüne fethi nasip edince kendine tevbe ve istiğfar et emrini vermektedir. Ömer radıyallahu anh bana sen ne dersin ey İbn Abbas dedi. Ben de öyle değil dedim. Ancak Allah peygamberine ecelinin yaklaştığını haber vermektedir ve ayetteki fethi Mekke fethidir. İnsanların gruplar halinde Allah'ın dinine girmeleri senin vefatına işarettir. Binaenaleyh o zaman Rabbini tesbih et ve bağışlanma dile. Çünkü o tevbeleri kabul edendir. İbn Abbas diyor ki benim bu yorumum üzerine Ömer radıyallahu anh onlara bu farklı durumu gördükten sonra İbn Abbas'ı sizinle beraber bulundurduğum için beni nasıl tenkit edebilirsiniz dedi. Evet. Yani ne demek istiyor burada? Hazreti Ömer'e diyorlar yani bizim de çoluğumuz çocuğumuz var ama niye o burada? Sadece niye o burada? Biz de çoluğumuzu çocuğumuzu getirelim deyince siz onu tanırsınız aslında diyor. Daha sonra böyle bir olayı bizzat ne yapıyor? Etrafındakiler müşahede ediyor. Yani herkes işte Nasr suresindeki o ayetin ve o ayetlerin yani o surenin doğrudan zaferle alakalı olduğu yorum yaparken İbn Abbas diyor ki zafer o ayetteki ikinci vurgu. İlk vurgu peygamberin vefatı geldi. Peygamber bu dünyadan intikal edecek. Hatta biliyorsunuz Hazreti Ebubekir ne yapmıştır? Bu surenin nüzulüyle birlikte ne yapmıştır? Ağlamıştır değil mi? Herkes sevinirken. O ağlamıştır. Yani burada ne demek istiyor Hatip Bağdadi? İbn Abbas küçüktür, gençtir ama oradaki sahabilerden işlerinde Hazreti Ömer de dahil olmak üzere. Oradaki sahabilerden daha tefakkuhludur yeri geldiğinde. O bakımdan yani gençtir diye ne yapmayacaksın? Dışlamayacaksın. Yani özellikle işte camilerinizden çoluğu çocuğu atın çıkarın, onları camilere sokmayın, uzaklaştırın vesaire gibi o hurafeleri, o neleri uydurmaları bu dinden bertaraf edeceksin. Bu din gençlerin dini. Bu din gençlerin dini. Genç halde ne kadar ilim tahsil edilirse yaşlılık halinde sadece muhafaza edilebilir. Bakın genç halde ne tahsil edersen yaşlılıkta yeni bir tahsili bırak. Çok zor. O tahsil ettiğini muhafaza etmeye ne yap? Bak. Yoksa yani gençliğinde bir şey tahsil etmedin, yaşlılığına bıraktıysan hiçbir şey olmaz. Gençken tahsil et, yaşlılığına muhafaza et. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Musa aşağıda İbn Kesir ile Fethül Bari eksik olabilir. Buradalar. Karıştırıyor. Zaten İbn Kesir buranın gibi.